reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd zainteresowany utrzymaniem nakładów na politykę rolną i spójności. Mówił o tym premier na chwilę przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli. 13 osób zatrzymanych po napaści na policjantów w Zgierzu Włódzkiem. Mundurowi użyli broni. A na koniec to, co najpiękniejsze, czyli oczywiście muzyka i sobotni wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Polityka rolna i spójności to o utrzymanie nakładów na te dziedziny będzie walczył w Brukseli polski rząd. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu w Brukseli. Szef rządu podkreślał, że liczy na zdrowy kompromis. Chcemy, żeby te cele, które do tej pory dobrze działały dla Polski, czyli wspólna polityka rolna, polityka spójności, żeby ona dalej była kontynuowana. Rozumiemy oczywiście również nowe cele, szczególnie przedstawiane przez niektóre państwa członkowskie. Wiele z nich także nam się podoba, ale jednocześnie wskazujemy, że na te nowe cele muszą się też znaleźć nowe środki. A zdaniem premiera środki na nowe cele w budżecie unijnym po 2020 roku można znaleźć m.in. poprzez eliminację przywilejów, tzw. rabatów dla niektórych członków Unii, czy na przykład poprzez eliminację luki VAT i walkę z rajami podatkowymi. Narada z udziałem europejskich liderów ma dotyczyć m.in. wysokości wydatków wspólnoty po 2020 roku. Jest to wniosek o areszt wobec prezydenta Tarnobrzega na Podkarpaciu Grzegorza K. Poinformowała o tym prokuratura krajowa. Prezydent został zatrzymany przez CBA w środę około południa w Urzędzie Miasta. W jego gabinecie zabezpieczono 20 tysięcy złotych, które miał przyjąć jako łapówkę od przedsiębiorcy w zamian za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Groził mu do 8 lat więzienia. Zatrzymano 13 osób po nocnej awanturze w Zgierzu Włódzkiem. Grupa obywateli Ukrainy i Gruzji zaatakowała dwóch policjantów, którzy chcieli zobaczyć ich dokumenty. Funkcjonariusze byli zmuszeni do użycia broni, relacjonuje Sławomir Góral ze zgierskiej policji. Kryminalni prowadzący działania pod kątem zwalczania przestępczości samochodowej zauważyli w centrum Zgierza pięcioosobową grupę mężczyzn, która kręciła się przy samochodach zaparkowanych na terenie jednego z osiedli. Próbowali wylegitymować mężczyzn, ci stali się agresywni. W pewnym momencie do agresorów dołączyła kolejna grupa. Pomimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem, mężczyźni zamiast podporządkować się poleceniom, zaatakowali policjantów. Funkcjonariusze użyli broni służbowej. Ucierpiało trzech napastników, którzy mają rany postrzałowe nóg. Jeden z policjantów trafił do szpitala z urazem głowy. Na miejscu pracuje 5 prokuratorów. Dzisiaj przypada 40. rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. Była to pierwsza tego typu organizacja niezależna od władz komunistycznych. Jej głównym twórcą był opozycjonista Kazimierz Świtoń. W dokumencie założycielskim znalazł się sprzeciw wobec wyzysku robotników i apel o zjednoczenie przeciwko władzom PRL. O początkach WZZ nasz reporter Dawid Grygorcewicz rozmawiał ze współtwórcą WZZ Wybrzeże, Andrzejem Gwiazdą oraz jego żoną i działaczką Joanną Dudą Gwiazdą. Państwo się jakoś komunikowali bezpośrednio na przykład z Kazimierzem Świtoniem czy z jego tą małą, kilkuosobową grupką WZZ Katowice? Nie, dowiedzieliśmy się, jak ogłosili powstanie Wolnych Związków Zawodowych. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Świtoniu. Wie pan, to nie było takie proste komunikować się. No wtedy pociąg stąd do Katowic to jechał, nie wiem, chyba ze 12 godzin albo i więcej. Wszyscy pracowaliśmy, tak. Czy bez na przykład utworzenia czegoś takiego jak Wolne Związki Zawodowe była aby możliwość przeprowadzenia skutecznego strajków wówczas w sierpniu 80 roku? Nie, absolutnie nie. Musiało być jakiś ośrodek krystalizacji, prawda? No być może mógł się inaczej nazywać. Mógł się inaczej nazywać, ale musiałby pełnić taką samą rolę. Deklarację założycielską związków Kazimierz Świtoń podpisał 23 lutego 1978 roku razem z 4 członków. Już jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Wydarzenie będzie obecne na wszystkich antenach Polskiego Radia, a także w streamingu w internecie oraz w mediach społecznościowych Jedynki i Trójki. To będzie niezwykły koncert, zapewnia szef redakcji muzycznej programu Pierwszego Paweł Sztompkę. To drugi koncert, zima, i to będzie męskie granie, wielki przebój medialny programu Trzeciego, a z jedynkowej strony wielki przebój Dmitra Szostakowicza, suita jazzowa. To jest taki popisowy utwór, który zagra Polska Orkiestra Radiowa. A koncert To co najpiękniejsze, koncerty To co najpiękniejsze odbywają się raz na kwartał. Ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, a także promocja Polskiej Orkiestry Radiowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki.

nie żałuj mnie serdecznie tak, bo na cóż mi ten żal. Kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal? W szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie, porządek chcesz, to zrób. Ja wrócę tam, gdzie siostry dwie, początek moich dróg. Księżycy, płyń, złe wody miń, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, tam, gdzie kochają nas. Błyszczało się, śpiewało się wśród koncertowych sal. Lecz kiedy los odbierze głos, czy warto ciągnąć bal? Na pierwszy znak koledzy wszak zadadzą drugi cios. Za sławą, gdy lekkości brak, czy warto iść na stos? Księżycy, płyń, złe wody miń, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, tam, gdzie czekają nas. Bywało, że rzeźbiło się kanapę, krzesło, stół. Dziś prace te nie wchodzą w grę i milczy serca pół. Budowałbym większego coś lub sięgałbym do gwiazd. Mam siły dość, by znaleźć je tam, gdzie kochają nas. Tam, gdzie kochają nas, nagranie przypomniane na dwupłytowym albumie, który miał swoją premierę dokładnie tydzień temu, Strofki, czyli piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką, wyśpiewane, oprawione muzyką przez Seweryna Krajewskiego, zbiór utworów zaczarowanych i to świetnie się składa, bo podejrzewam, że o magii z naszym wspaniałym gościem dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim. Anna Dymna jest w studiu. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. Rzeczywiście dzięki piosenkom w ogóle nam się jakoś łatwiej żyje. Bo piosenka to jest taka dziwna przestrzeń, która coś fantastycznego uwalnia w człowieku. Stąd się wziął zresztą Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Bo tak sobie szukałam takiej płaszczyzny, jak to zrobić, żeby pokazać, że na przykład człowiek, który nie widzi, czy jest na wózku, że jest zwyczajnym człowiekiem. Jak to zrobić, żeby nie epatować niczym, tylko żeby pokazać, że to jest zwyczajny człowiek jak my. I się nagle okazało, że jak taki człowiek śpiewa, a obok nawet stoi gwiazda wielka, to po minucie, czy nawet po 30 sekundach już się w ogóle nie widzi wózka, żadnego kalectwa, niczego, tylko są ludzie, którzy śpiewają. Piosenka obala bariery, piosenka zbliża ludzi i to jest prawda. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, o którym pani Anna dzisiaj będzie nam opowiadała, jest konkursem, spotkaniem osób niepełnosprawnych, utalentowanych wokalnie, które pod okiem specjalistów, bo w gronie jurorów zasiadają eksperci polskiej piosenki, aktorzy, kompozytorzy, autorzy. Od razu powiedzmy, że koncert finałowy odbędzie się w czerwcu, 9 czerwca będą dwa koncerty, bo jest kategoria dzieci do lat 16 i potem kategoria dorosłych. Zawsze mamy 6 finalistów w każdej kategorii. Półfinały będą 5 maja w Łazienkach. Warszawskich, dlatego my łączymy Kraków z Warszawą, żeby nikt nie mówił, że te miasta się nienawidzą, wręcz odwrotnie, i to współpracują już i się kochają. Czary. Taka integracja. A do 13, z tego co wiem, do 13 czy 16 do marca, 18 marca można wysyłać zgłoszenia, nawet tu mam napisane do 19 marca. Do 19 marca, jeszcze jeden dzień dodaję, można wysyłać zgłoszenia. Trochę poznałam życie i problemy ludzi z niepełnosprawnościami różnymi. I zauważyłam, że najbardziej ich upokarza to, no bo choroba boli, odbiera sprawności i tak dalej, ale to jest los. Natomiast najbardziej boli to, że nasza rzeczywistość takich ludzi często traktuje tak z takimi taryfami ulgowymi. O, taki biedny, jesteś na wózeczku, to weź, to sobie, śpiewaj sobie jak chcesz, masz czekoladkę, spadaj, nie pokazuj mi się na oczy. Niestety taki stosunek funkcjonował dosyć długo, a ci ludzie mają ambicje, są nieprawdopodobnie niektórzy utalentowani i oni chcą naprawdę rywalizować. I postarałam się o to, żeby to było naprawdę, żeby to było na najwyższym poziomie. Takim opiekunem artystycznym od samego początku jest Irena Santor, która nadaje temu rangę. I ona naprawdę jest cudowną osobą, bo ona jest z nami zawsze. Jest na półfinałach, jest na finałach, zawsze daje swoje rady, jest cudowna. No i też organizujemy jury. Prawdę mówiąc, ja, jakbym zobaczyła czasem takie 17-osobowe jury z Preisnerem, nie wiem, Pawluśkiewiczem, z najwybitniejszymi wokalistami, poetami, aktorami, to ja bym chyba nie wydobyła z siebie głosu, tak sobie myślę. Ale to jest, i to jest cudowne, że to stworzyła się przez te lata taka rodzina zaczarowanej piosenki. Ja nie umiem powiedzieć, co to komu daje. Więc ja mogę powiedzieć, co mnie to daje. Mnie ten festiwal daje bardzo dużo do myślenia o samej sobie. I daje mi taką energię. Ja dzięki temu jestem w stanie znieść wszystko i mam cały czas siły, jak taki walec drogowy, żeby się nie wiem, co działo, to myślę sobie o nich. I to jest fantastyczne. I jeszcze chciałam powiedzieć, jakie to jest cudowne, że mamy tak kochanych kolegów artystów. Nikt nie odmawia, jak tylko może, to są. Oczywiście, że są zajęci, mają zajęte terminy, no to nie mogą. Są nieprawdopodobni. Jurorzy zawsze zupełnie za darmo, za friko tam siedzą, bo chcą. A najbardziej mnie wzrusza, aż mi jest głupio, że niektórzy jeszcze mi za to dziękują, że tam mogą być. I to jest takie cudowne. No i teraz w tym roku już mamy gwiazdy. Jeszcze mamy jedną niepewną, więc nie mogę tak wszystkich wyliczyć, ale będzie śpiewała Hania Banaszak, Marysia Sadowska, Adaś Nowak, Krzysiu Cugowski i Łukasz Łyszkowski, który w The Voice of Poland miał chyba drugie miejsce, bo zawsze się staramy kogoś młodego takiego wziąć też. I mamy jeszcze jedną gwiazdę, ale nie jest na 100% zaklepana, więc nie mogę powiedzieć, bo zawsze jest 6 gwiazd. Każda gwiazda śpiewa jedno z dzieckiem, piosenkę, drugą śpiewa z dorosłym. I między tymi gwiazdami też jest super, bo się nawiązują, też takie rywalizacja jest. I mamy takich przyjaciół, jak na przykład Grzesiu Turnał, który już kilkakrotnie jego wygrali. Także... Za kilkanaście minut wrócimy do naszej rozmowy. Najpierw posłuchamy reportażu penetrującego, przygotowanego przez Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego, ale wcześniej piosenka, której słowa napisał Wojciech Młynarski. Artysta bardzo ważny dla fundacji mimo wszystko i dla festiwalu również. Tak, śpiewaliśmy jego piosenki, bo zawsze jest tak, że każdy finalista śpiewa jedną piosenkę z gwiazdą, która obok niego stoi. A drugie piosenki zawsze staramy się wybierać, żeby one dawały takie same wyzwanie każdemu finaliście. W tym roku będą to piosenki Zbyszka Wodeckiego. Już jego córka, już nawiązujemy współpracę, będzie ktoś w jury z ich rodziny. I śpiewaliśmy też piosenki Wojtka Młynarskiego w tamtym roku. Jacek Cygan też jest przyjacielem zaczarowanej piosenki. To jest niezwykle piękna rodzina. To teraz piosenka ze słowami mistrza w wykonaniu nagradzanej na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Agaty Zakrzewskiej. Dowód na to, że piosenki, z których się żyje, też są magiczne. Są piosenki intelektualne, które gardzą szarą prozą dnia. Rymy mają wiotkie, niebanalne, śmiało szukaj w nich drugiego dna. Są piosenki, piękno duchy drżące, wyrzeźbione z bladolila mgły, na półsenne, półomdlewające. No więc są piosenki takie i są piosenki, z których się żyje, siostry serdeczne, żony niczyje. W walizce noszą sposób na życie i okulary ciemne o świcie. Wloką się za mną w poranki mgliste, w dalekim mieście być za artystkę. Na dworcach gubią spinki do włosów, cienką herbatę siorbią z termosów. I mówią, ty się nie martw, kochana, jeszcze ty rzucisz łódź na kolana. Na przekór wszystkim i mimo wszystko jeszcze ty w Łomży zrobisz nazwisko. I patrzą na mnie ich oczy piwne, ciut podkrążone, chytro naiwne. Marzeń nie kryje i łez nie kryje przed piosenkami, z których się żyje. Nie sprzeciwiam się eksperymentom subtelności w tekście nigdy dość, lecz i nie mam nic przeciwko puentom, które prócz autora pojmie ktoś. Więc przerzucam tych piosenek masę, co to mają podtekst, drugie dno. Po czym, jak to mówią, ruszam w trasę i z walizką w ręku wracam do tych piosenek, z których się żyje, co piszą listy z małych stacyjek, nad zmiętą schylą się fotografią i bez miłości żyć nie potrafią, co już zdołały przeżyć niejedno i wszystkie prawdy książkowe bledną. Przy piosenkowych tych prawdach paru, rodem z ulicy, łóżka i baru, w refrenie pierwszym nucą, że rzucił, w refrenie drugim, że jednak wrócił, a na przygrywce szepczą do ucha: popatrz, kochana, jak naród słucha. Nieraz mam dosyć tych sióstr kochanych, to pełnych wiary, to załamanych, lecz zawsze wracam na łeb, na szyję, do tych piosenek, z których się żyje. Reportaż penetrujący. Panie Zdzisiu, to jest skandal. Ja tu przyszedłem z interwencją, bo co prawda pan napisał do mnie, że jest pan miłośnikiem sztuki, że ma pan kontakt ze sztuką, ale pan estetycznej sztuki dokonuje jakiś przeróbek. No, proszę pana, jak mam nie przerabiać? Poprawiam sztukę. Jak to pan? Bo współczesna sztuka nie odpowiada rzeczywistości. No proszę. Jest nieestetyczna. No i przykład, no. Proszę, przykład. No, proszę, w centrum stoi potężny hotel. Piękny hotel. No stoi. Przed hotelem jest rzeźba jakiegoś faceta brudatego. No, trzyma widły. No, i trzyma widły. I podpis jest: Neptun z trójzębem. No jak to z trójzębem? No normalnie, z trójzębem. To co, go no. Nie stać na więcej zębów? Jak to jest pomnik właściciela hotelu, to ma trzy zęby. Ale nie, poszłem do technika dentystycznego. Ja poszłem. Zamówiłem, proszę pana, szczękę sztuczną, podwójną. Zęby po metrze wysokości. I teraz to nie są żadne widły, tylko Neptun trzyma tyle zębów, ile należy na tym kiju. No, i teraz ta rzeźba jest estetyczna. No jak to wygląda? No pani Zdzisławie, no... Ja jestem miłośnikiem sztuki prawdziwej. Ale to jest postać mitologiczna, to nie chodziło o zęby, nie, no ja już nie mam siły, proszę pana. Trzy zęby inaczej wyglądają niż pierwa szczęka. Niech pan nie będzie mnie przekonywał. No, ale... To samo było w Galerii Sztuki Współczesnej. Właśnie, pokaz rzeźby, prawda? Wystawa rzeźby współczesnej. I kogo? Samego Gliździaka Izydora. Zna pan takiego? To pan światowej sławy rzeźbiarz. Nie, akurat nie znam. I on wystawia coś wielkiego, stoi w holu, jak kłębowisko jakichś drutów, prętów stalowych i beton gruzu. Bo w tym rzeźbi. To tak wyglądało. I podpis jest Zuzanna na wczasach. No bo Zuzanna... Ale ona nie... Alegoria, to jest ale przenos... Ale twarzy, to ona nie wygląda na... Nie jest podobna kobiety. To jest normalnie morda końska, se myślę, tak? Jak to końska morda? No przyjdą dzieci, zobaczą, czy młodzież. I przecież to do konia nie jest podobne. Poszłem w nocy, przyniosłem worki. Ja poszłem. Przyniosłem, proszę pana, worki z gipsem. Co I trzeba, zaprawkę. Co pan zrobił? Ja wyrzeźbiłem z tego taką kobyłę, jak pan, trzeba, po prostu pana. Co, jak to pan dorobił? Przerobił kopyta, proszę pana. To pan zepsuł pan sztukę. Ogon, wszystko. Zepsuł pan pomalowałem to, proszę pana, wyszła kasztanka piękna, zmieniłem podpis. Kobyła Zuzanna na łące i teraz jak młodzież przyjdzie, to wie, jak wygląda koń. Ten koń jest skandal. Pięknie. Ochrona się ucieszyła, mówią panie, bo mnie wzięli za Gliździaka. Mówią panie, no nareszcie to podobne do konia jest. Tak powinien koń wyglądać. Ja się spociłem, dobrze. Panie Zdzisławie, proszę powiedzieć, dlaczego skąd ten gips na panu, proszę pana? Teraz panu powiem, skąd proszę. Jestem rzeczywiście cały w gipsie. No jest pan w gipsie. Ale muszę powiedzieć, tak się tym zdenerwowałem. Pan zobaczy, co ten Gliździak mnie tu przysłał. To tu jest pozew do sądu. On mnie pozywa, że ja sprofanowałem jego dzieło. No pan sprofanował, bo ta Zuzanna z końską mordą, z kopytami, no wie pan, no dobrze, nieważne. No i to właśnie jest gips. On sprofanował rzeźbę, nie ja. Ale panie Zdzisławie, ja panu to potem wyjaśnię. Zdenerwowałem, to poszłem do opery. Poszedłem. Ja poszłem. Bo ja jak się zdenerwuję, to zawsze szukam wytchnienia w sztuce prawdziwej. No tak, bo pan mówi, że pan... I w operze dawali Sen nocy letniej, reaktywacja część dawali? Druga. Szło tam, no. Aha, szło. I cisza, powrót ciszy nocnej, taki był tytuł. Coś takiego, a tego nie słyszałem. No, coś tym, no, nie wiedziałem o czymś. No właśnie. No właśnie. Ale co to jest i w ogóle? Nowoczesne. Nowoczesne. Bardzo. Orkiestra w baletkach tańczyła. Balet grał na fletach prostych. Niemożliwe, to od atrapa, nie na atrapa grał. Aha. Lubię dźwięk atrap, proszę pana, fletów. I cisza była wszędzie, bo tam nie było ani jednego widza. Ja siedziałem w drugim rzędzie, numer 7. A jednego fotel widza? Był, proszę pana, i nagle? Spadł na mnie. Kto? Jak się potem okazało, minister. Spadł na pana minister? Jak to on, spadł? No spadł, siedział w loży nade mną, aha, zasnął. Wyglądał, wypadł, żona go zapała za buty, a on z tych butów się wyskoczył i runął na mnie, proszę pana. I runął na mnie. Ale to nie ma nic wspólnego z kontaktem, ze sztuką, to jest dlatego kontakt z ministrem. W gipcie. Ma wspólnego, bo ja, proszę pana, nie mam do niego pretensji. Chodzę teraz na wszystkie imprezy kulturalne, na wszystkie wystawy, proszę pana, chodzę, na wszystko. Bo mnie stać na to i bo mamy, proszę pana, dużo czasu i mnie na to stać. Ale jak to? Dostał pan nagrodę od ministra, dostał pan... Nie, bo mam rentę. Od ministra? Po ministrze. A... Po ministrze kultury i sztuki kulinarnej, sałatek warzywnych, obrazów olejnych i gimnastyki artystycznej, kompozycji z kwiecia polnego i edukacji szatniarzy w przybytkach kultury i innych oraz warcabów. Czy tak dalej? Bo ten minister właśnie, ten minister kultury, tak. I nam jest pan, kultury i sztuki kulinarnej, sałatek warzywnych, obrazów olejnych i gimnastyki artystycznej, kompozycji kwiecia polnego i edukacji. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia słowa księdza Jana Twardowskiego, wyśpiewane przez Mieczysława Szcześniaka, podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko, i Zaczarowanych, czyli głosy festiwalu Zaczarowanej Piosenki, o którym opowiada dzisiaj nasz gość, pani Anna Dymna. Pani Aniu, zgłoszenia, przypomnijmy, do półfinału można wysyłać do 19, bo dostaliśmy jeden dzień w gratisie dzisiaj, specjalnie w Akademii Rozrywki od pani Ani, marca. Co będzie działo się potem? Bo w planach są również warsztaty wokalne dla uczestników. My to zawsze robimy tak, że najpierw, jak przychodzą te płyty, to zbiera się jury złożone z profesjonalistów, które wybiera około 36 utworów, które się dopuszcza do półfinałów. I potem 5 maja odbywają się półfinały i my musimy wybrać z tej grupy 37, 36, bo to różnie bywa, ile tam tych osób dopuszczamy, bo czasem się jury bije o niektórych, to dopuszczamy czasem trochę więcej i wtedy wybieramy 12 osób. To jest przerażający moment, kiedy ja wchodzę jeszcze przed tymi rozgrywkami, że słuchajcie, czy wy jesteście gotowi na do tej walki i na to, że tyle osób musi odpaść. I tyle osób, czy będziecie płakać, nie będziemy płakać, po czym wszyscy ryczą. Jedni ze szczęścia, drudzy z rozczarowania. Płacze jury. Ja też czasem mam ściśnięte gardło, ale to jest rywalizacja. I wszyscy jesteśmy i tak szczęśliwi, że tam jesteśmy. I potem jest tak, że jak już mamy 6 dzieci i 6 osób dorosłych, to się zbieramy z kierownikiem muzycznym festiwalu i rada artystyczna cała i wybieramy, dostosowujemy gwiazdę do danego finalisty. Trzeba brać pod uwagę i warunki głosowe, i możliwości, i wszystko. I jak 9 w tym roku będą finały, to przez cały tydzień trwają warsztaty z zespołem Kameleon i tam się, ja tam też przychodzę, bo mogę też się przydać. Ja uczę studentów w szkole, więc tak zwracam uwagę na dykcję, na interpretację, na wszystko i my spokojnie z nimi pracujemy przez cały tydzień. Więc mają takie bardzo profesjonalną szkołę i zresztą z tego co wiem, to oni bardzo sobie to cenią. Także jak już się odbywa koncert, no to jeszcze później są próby kamerowe, sytuacyjne, tam to wszystko jest bardzo spokojnie. Mam zawsze fantastycznych prowadzących. Od samego początku jest ze mną Zbyszek Zamachowski zresztą. Był Maciek Szczur, potem Czarek Kosiński, a teraz Piotrek Głowacki jest i mówi, ja w tym roku też chcę. Ja mam ich coraz więcej i Maciek Musiał jest, także że mam dużo prowadzących cudownych. No i oni są naprawdę przygotowani. Te warsztaty są chyba dużą wartością w tym festiwalu, że to jest naprawdę. Oni naprawdę mogą się zmienić. Zresztą to jest niezwykłe, jak ja się patrzę, jak oni śpiewają i co przez tydzień można zrobić z piosenką. To jest fantastyczne. Także tak to wygląda. No a potem już jest tylko fajnie na rynku. I są nagrody. To nie są byle jakie nagrody. W ogóle są takie 2 dni, takie święto integracji. Nie? Takie święto zaczarowanej rodziny. Tak, zaczarowanej rodziny. I to wszystko się odbywa. Co ja chciałam powiedzieć, to już sobie zapomniałam. Co? Stypendia. I teraz tak, nagrody. Oni walczą o, to się nazywa taka statuetka zaczarowanego ptaszka. Głupio to brzmi, no, ale jest zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń i stąd się wziął zaczarowany ptaszek. A pięknie wygląda. I są śliczne, zresztą to jest wymyślone przez naszego, mojego synka filmowego Wilczyńskiego, bo w jego filmie grałam jego matkę. On jest cudownym grafikiem i wymyślaliśmy tego słonioptaka, tego zaczarowanego ptaszka z trąbką, który różne cuda umie robić. I to jest taka statuetka. Jest ich 6. Jest też 6 nagród. Pierwsza nagroda to jest stypendium 2000 miesięcznie przez cały rok, czyli 24 tysiące. To jest bardzo duża nagroda. Potem jest 10 tysięcy i 5 tysięcy. I także oni, to też nie jest bez znaczenia takie nagrody, bo ci ludzie mogą spełniać swoje marzenia, dokształcać się, kupować sobie, nie wiem, instrumenty. I zdobywamy na to pieniądze. To właśnie z ministerstwa idą na to pieniądze. I także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę. Myślę, że widzą, że to chyba jest potrzebne. To, co się dzieje tam na tym rynku wtedy i na widowni, to się tego nie da opisać, ale ostatnio mi mówił jeden z wokalistów, Kobra, bo był w tamtym roku, to nie mogę zacytować tego dokładnie, ale powiedział, Boże Święty, tu jest jakiś inny świat. To jest w ogóle jakaś planeta. To jest, bo tam są takie barierki. Trzeba by te barierki tak rozszerzać, rozszerzać, rozszerzać, żeby ten świat się tak poszerzył i żeby wszędzie zapanował taki świat. Niech to trwa, niech te barierki się rozszerzają i opanowują cały świat. Ja jeszcze apeluję do wszystkich, którzy jeszcze się zastanawiają, czy zaśpiewać. Słuchajcie, śpiewajcie, nagrywajcie, nic się nie bójcie. Najważniejsze jest, żeby walczyć. To jest wasza walka, ale to nam daje szansę, że się spotkamy. Nawet jak nie dojdziecie do finałów, to nic nie szkodzi, dojdziecie na drugi rok. Także i tak was wszyscy płaczą. I tak nawet ale jak się cieszę. Przede wszystkim z radości. Festiwal Zaczarowanej Piosenki dla osób niepełnosprawnych, utalentowanych wokalnie. 14. edycja. W tym roku dwie kategorie wiekowe. Na stronie www.zaczarowana.pl znajdą państwo wszystkie potrzebne informacje, regulamin i terminy. Naszym gościem była pani Anna Dymna, za co bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo Trójce i pozdrawiam wszystkie zaczarowane ptaki, całą zaczarowaną rodzinę i tych, którzy za chwilę będą w tej rodzinie. Pani Aniu, ja przy okazji jeszcze chciałam bardzo podziękować za to, że przez te lata pani pilnuje, żeby czarów nam nie zabrakło. Tak, zbieram się, już się skupiam. Chodziłek doliną do rania, nie pilno mi samej do spania. Może mi podpowie Rosicka, ja szukać miłego Janicka. Może mi podpowie Rosicka, ja szukać miłego Janicka. Uwidziałaś chłopca pięknego, Kasia Klich, Ania Korkosz i Białcanki. Nagranie z lipca 2013 roku z koncertu Andrzej Brandstetter z przyjaciółmi, odbywającego się w ramach wierchowych spotkań w Zakopanem. To kolejny dowód na to, że piosenka łączy, buduje i daje siłę. Fundacja Andrzeja Brandstettera Pro Artis, założona przez Małgorzatę i Andrzeja Brandstetterów, skupia wokół siebie dzieci i młodzież w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne, wszystkich łączy wspólna pasja, śpiewanie. Więc śpiewają już od lat w cieniu Tatr. Takie ładne określenie znalazłam. Fundacja Pro Artis i Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko pozostają ze sobą w kontakcie i pilnują razem, żeby tego śpiewania nam nie zabrakło. Za chwilę posłuchamy piosenki z nowej płyty Artura Goca, Kabaret Starszych Panów, Przeboje Wszechczasów, nowe aranżacje klasyków. Jeżeli wszystko dobrze się poukłada, to porozmawiamy o tej płycie w najbliższy wtorek w audycji do południa, ale teraz utwór zarejestrowany na tej płycie jako bonus. Adziba. Słowo tajemnicze, tak samo jak trytytka. Tretytka. Tryty. To Krzysztof Szubzda wytłumaczy. Jest takie niepozorne urządzenie, które trochę nie wiadomo do czego służy, ale dzięki niemu można przyczepić cokolwiek do czegokolwiek i to tak, że potem już niczego od niczegokolwiek odczepić się nie da. Na tym urządzeniu wiszą nasze kołpaki samochodowe, opadające błotniki, bombki choinkowe. Przyczepiamy tym urządzeniem sadzonki do tyczki, krzaczek pomidora do patyczka, pęk kluczy, garść ołówków, niedomykającą się furtkę, niezapinającą się kurtkę, a nazywa się to urządzenie... No właśnie tu jest problem, bo jest ono tak powszechne, że nie wiadomo właściwie jak się nazywa, a chodzi oczywiście o taką plastikową opaskę, która ma ząbki zapadki i można ją zaciskać, ale tylko w jedną stronę. Słyszałem, że nazywa się trytka, ale pan w sklepie narzędziowym poprawił mnie, że trytytka, a drugi poprawił tamtego, że tratytka. Słyszałem też o opcji tartatka, trutytka, tyrtytka, zip, zipek, zipka, raps, zip, erek, ziperek. Są jeszcze nazwy zapstrap, krawatka, krawatka kablowa oraz kablowa opaska zaciskowa. Nazw tak dużo jak zastosowań. Na przykład mój znajomy pan Andrzej zapstrapem, krawatką, trytytką naprawił żonie rocznicową kolię. A gdy córka szukała gumki do włosów, to co jej polecił? Tartatytkę. Tak sobie spięła kucyk, że przez tydzień nie mogła zdjąć, aż w końcu tata uciął temat szczypcami. W przypadku 5-letniego syna trytytka jest wręcz podstawowym narzędziem wychowawczym pana Andrzeja. I nie chodzi o to, że związuje mu trytytką ręce za plecami, ależ skąd, jak już to pewnie związuje z przodu. No zresztą nie wiem tego. Wiem, że trytytką zamyka szafkę z telefonem komórkowym i słodyczami, kiedy są tak zwane karne dni. Pan Andrzej mówi, że najwięcej trututytek zużywa przed wyjazdem na wakacje. Brakujące suwaki? Tratytka. Rowery przypiąć do dachu? Tartatytka. Raz nawet zestawem tartatutatytek samochód holowali. Mój inny znajomy gra na weselach. I tam też trytytka spełnia istotną funkcję. Zapomniałeś spinek do weselnej koszuli? Trytytka jak znalazł. Podwiązka za luźna, gorset się rozłazi, welon spada. Nie wiem nawet, czy obrączki nie dałoby się zastąpić trytytką. No, na pewno gdyby mężowi przyszedł pomysł do głowy, by zdjąć obrączkę trytytkę i wyskoczyć na noc do klubu, to musiałby sobie chyba amputować palec, żeby kawalera poudawać. Jak przerobić zwykły rower górski? To proste. Założyć na koła bardzo dużo trytytek i agresywność bieżnika wzrasta tak, że ryje glebę jak pitbull. Jeśli ktoś ma zwierzaka, to wie, że bez trytytki ani rusz. Obroża, kaganiec, przeszkody dla chomika, poidełko dla kanarka, firaneczka w psiej budzie, plandeczka na akwarium, trytytki, trytytki i jeszcze raz trytytki. Widziałem nawet krowę pasącą się na łańcuchu z kolorowych trytytek. Jak to mówią mistrzowie survivalu i do-it-yourselfingu, wszystko, czego nie da się naprawić srebrną taśmą, da się naprawić właśnie trytytką. Czego ani srebrną taśmą, ani trytytką naprawić się nie da, to można już z czystym sumieniem wyrzucić. Adziba, adziba, adziba, aj adziba. Adziba, nie ciecia, nie ciecia, ni dzionu, ci dzibu, ciora, uziu, la, luzio. Dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, aha, aha, aha. Dziu, dzib, dzimaści, dzi, dziu, ciora, ci, dzidzia, baciale, lesiate, sperancia, ni mizia, dziadziale, juziula, adziba, loci, karciami, karciami, usita, usi, adziba, aj, aj. ciecia, nie ciecia, nie dzio. Nu dzidzi buciora u ziula lu jo. Dibidibidi, dibidibidi, dibidibidi, dibidibidi, ha ha, ha ha, ha ha. Dibidi maści ci ciuciora ci dzidzia. Baciale lesiate, speranza mi mija. Dziadziale ziuziula, a ci baloci. Karciami, karciami, usita, usia, dziba, ja dziba, a dziba, a ja dziba, a dziba, nie ciecia, nie ciecia, nie dzio. Nu dzidzi buciora uziula, lużio. Szpitale położnicze będą wnioskować o odebranie praw rodzicielskich rodzicom, którym urodzą się bliźniaki jednojajowe. Zachodzi bowiem obawa, że rodzice zawsze będą bardziej kochać jedno z bliźniąt, a drugie będzie zmuszone do pracy niewolniczej przy obieraniu ziemniaków lub szorowaniu posadzek. Miau, miau. Feministki w Stanach Zjednoczonych rezygnują z tzw. pussy hats, czyli różowych czapek w kształcie kobiecych genitaliów, będących symbolem ich walki o prawa kobiet, ponieważ dyskryminują one osoby nieposiadające różowych czapek. Miau, miau. Krowa, która uciekła z transportu do rzeźni, ukrywa się na jednej z wysp na jeziorze Nyskim. Zwierzę najprawdopodobniej zajęło się nielegalnym pędzeniem kefiru na dużą skalę oraz produkcją mleka w proszku rozprowadzanego wśród amatorów mocnych wrażeń na lokalnych melinach i dyskotekach. Miau, miau. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przestępców Pospolitych i Recydywistów protestuje przeciwko wprowadzonym ostatnio ograniczeniom dotyczącym swobodnego wyboru sędziów przez oskarżonych. Tego typu rozporządzenia mogą skutkować wyrokami skazującymi, co jest jawnym przejawem dyskryminacji, czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. Miau, miau. Brutalny, zmanipulowany do granic możliwości serwis informacyjny od Łukasza Szweda, taki trening czujności na dzisiejsze czasy. Na do usłyszenia o sytuacjach konfliktowych i jak sobie z nimi radzić. Piosenkę ze słowami Artura Andrusa zaśpiewa Katarzyna Żak. Przy okazji, jutro o godzinie 18 na bielańskiej scenie kameralnej w Warszawie odbędzie się recital artystki, bardzo śmieszne piosenki. Jeżeli ktoś nie ma planów albo chciałby sobie szybko zorganizować plan na sobotni wieczór, to jest to świetne rozwiązanie. Zanim piosenka na naszej antenie, to jeszcze kolejny z tekstów nagranych przez aktorów Teatru Polskiego Radia. Bo przez najbliższe tygodnie o tej porze będziemy prezentować teksty nagrodzone i wyróżnione w ostatnich latach podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, znanym również jako turniej Ługarzy, organizowanym przez Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych i Bogatyński Ośrodek Kultury. Związani z nim byli jako jurorzy albo współorganizatorzy m.in. Maria Czubaszek, Janusz Kosiński czy Andrzej Zakrzewski. Artur Andrus, od kiedy tam się pojawił, jest gospodarzem koncertów finałowych prawie zawsze. Ogłoszono już regulamin, terminy nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej odsłony turnieju. Koncert finałowy odbędzie się w sobotę, 12 maja. Kategorie konkursowe są trzy. Na autorski, niepublikowany wcześniej tekst satyryczny, na krótką sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych oraz ostatnia kategoria, pojedynek gości o nagrodę publiczności. Pojedynek ma charakter przeglądu najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym i odbędzie się w czasie koncertu finałowego. Konkurs nie odbywa się na podstawie zgłoszeń, lecz artyści są zapraszani indywidualnie. Nagroda finansowa oraz statuetka Szczupłego Andrzeja trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności. I teraz statuetka ta zostanie przyznana w tym roku po raz pierwszy. Ma upamiętniać redaktora Andrzeja Zakrzewskiego, wieloletniego kierownika redakcji rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia. W konkursach na tekst satyryczny, krótką prezentację sceniczną przewidziano również nagrody finansowe. Zgłoszenia w tych dwóch kategoriach należy wysyłać, uwaga, do 13 kwietnia, do Trójki z dopiskiem turniej tekst, albo turniej zgłoszenie. Wszystkie potrzebne informacje, regulamin znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl. My już dziękujemy. Na zakończenie posłuchamy tekstu Księcia Łgarzy 2016 roku. Czyta Andrzej Ferenc. Władysław Edelman. Biblioteka. Jak była knajpa, to wiadomo było, czego się spodziewać. Bufetowa piwo nalewała, kufle jak trzeba, wyszczerbione. Każdy z nas miał swój, znaczony na spodzie farbą olejną i porządek był. Przychodziliśmy po robocie, zamawialiśmy od razu po dwa lub trzy, żeby kobiecie głowy za bardzo nie zawracać i braliśmy się, jak Bóg przykazał, do lektury. Baśka bufetowa jest po polonistyce. To i szybko się zorientowała, co kto lubi i podawała nam w torbach papierowych albo reklamówkach z Biedronki pochowane książki. Kazik, ten co na wywrotce jeździ, zawsze Szymborską pierwszy dostawał. I dopiero jak się już naczytał do woli, to dawał Staśkowi, temu od kanalizacji. Stachu pod stołem przekazywał mi wtedy Mrożka, a ja Kazikowi Stanisława Lema. Najbardziej pazerny na literaturę, a szczególnie na nowości, był Ziutek, Dźwigowy. Widzieliśmy, jak kiedyś Baśkę po pijaku zagadywał, żeby mu odkładała wszystko, co dostanie Masłowskiej i Pilcha. Nie powiedzieliśmy mu, że wiemy, że czyta po znajomości, żeby mu przykrości nie robić, bo cholernie wrażliwy chłop jest. I jeszcze by się nam popłakał i byłoby wstyd na całą gminę. Za karę jednak nie dawaliśmy mu więcej w pokera wygrywać. Przez co poważanie mniejsze nieco miał u dziewczyn z zespołu Laptopy Ludowe. Co w knajpie, co wieczór na komputerach do tańca grają. I wszystko toczyło się utartym rytmem. Dziewczyny były wtajemniczone w nasze nielegalne czytanie i graniem zagłuszały szelest przewracanych pod stolikiem kartek. My jak trzeba dla niepoznaki kłóciliśmy się, a to o zaglądanie w karty, a to o rozlane piwo, a to wspominając dawne młodzieńcze zatargi, kto komu dziewczynę na zabawie odbił, kto komu manto spuścił, a komu nie, a powinien. Aż tu niedawno przychodzimy, patrzymy, zamknięte, remont. Myśleliśmy, że stoliki połamane wymienią, lamperie na olejno zrobią, żarówki energooszczędne, nowoczesne wkręcą i będzie jak dawniej. Męczyliśmy się cholernie z tydzień, bo nałóg rzecz straszna. Ja przerwałem w połowie tango. Stasiek nie doczytał do końca Szymborskiej, a Kazik chodził przez tydzień jak struty, bo za cholerę nie wiedział, czy pilot Pirks poradzi sobie w sytuacji, gdy dowiaduje się, że ma chorą załogę, a radiotelegrafista to ochlapus. Najlepiej miał Ziutek, bo co prawda był dopiero w połowie wojny polsko-ruskiej, ale ponieważ miał układy z bufetową, to ta wyjaśniła mu, że narkotyki to zguba i zdradziła zakończenie. W końcu remont się skończył. Przychodzimy, a tu biblioteka. Czytelnia jest. Stoliki owszem są, ale ze szklanymi blatami. I jak tu czytać, kiedy każdy widzi, co masz w ręku? Jak do cholery się przyznać, że jesteś miłośnikiem literatury? No sorry. Ale w tej sytuacji musieliśmy zmienić lokal. Spotykamy się teraz w odległej o 5 kilometrów w Ulce Cichej. Tam jest jeszcze bar przed remontem. I z bufetową Stasią też się idzie dogadać. Każdy ma swój znaczony kufel. Tylko zespołu żadnego tam nie ma i musimy się głośniej zachowywać. A i czasem jeden drugiemu w mordę dać, żeby się nie wydało, że czytamy. Chociaż tyle dla mnie zrób. Powiedz quando, quando, quando. Ile jeszcze będzie prób. Quando weźmiesz ze mną ślub. Tęsknoty i gorzki smak. Powiedz quando, quando, quando. Quando. Biała suknia, czarny frak. Quando wreszcie powiesz tak. W szarych oczach masz splin, ale w sercu masz gruz.